się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Biraz. Demek ki ben lokma şalan ne yapayım bir şey yani. Johnny. Ama bu çile bıra payo diye kabar ne var? Yasir. Ama hamur işler ama bayte var. Çukur. Hadi ben seriye kabzanım. Yak da kabuz da bu. Seriye okur şalan aska ya. Zor bu lezzetle. یاسر، ای باشه او همو قرجاله چیلی اکی؟ او قرجاله نه افراشمو، امریکی پیوندی تازهی بیکرم سری که افزان چی غراو کردوا؟ او چیه؟ او پولیس دا ایمه پاکوانی افتگای؟ او انه بود چیه؟ اما دبن بکشتیمی؟ پولیس دا کستیگا دار را گرد؟ بدوانی کشتی قیم برین همو شوانا کن بباشی بگرین وازانی ایمه چطه ام نوچه این یاسای گی زورتون هی که راو کردن لم نوچه قدقا کن اگر بیتو لم نوچه راو کن اوه با تومه دیدی کردن دستگیر تانقین ها آقا دار بن برستم لئی و تینا کن رو نیکره و یستا بو تانی رو نخمه و ام نوچه دریه بو ماوی یک سالی توا و لین خاتو رخده و بکری جیره و خاطر رغدا او خوی هد آی کم چکی سیرا من هره لکوی وام زمنگم رو دوای هر یکا بخير بيت قال لكم هاي تو باشي بله بيكمان اوني نامني علي لا تبا بلغا كان بتاي خون ببينم كشتيك آمادية قولم هاتس بيبيستيك هابي الله خزمتين فرمو بابي بيرين فرمو سباستانكم استاذانم چيه دوز موا استا اسمان ندوزدی و تو گورم الا هیچ ندوزدی و یا بخوا گورم هم لەم کەشتە سادەفسا کارە کە تایلەتە نەکردو بۆ تینی خۆ بڵێ لەسەر کەشتێکمان چی دۆزیەوە خانم هیچم نەدۆزیەوە ئەمە چییە ئەوە زێرزەمینێک ئەوە هیچی تر گەورە نه والا قربان چی بدوزینه و پره نه قرشال و هیچی تر وای حد نکن به مخواره و او قرشالانه ملکی تابدی خواه من ایم ایشکن مطاو نگوانیه بدم یه و خانم بچم جگه اکی تر بگارم ایلم حمامه بچکوله یا چی داگر؟ نتوانین امجوره ببشکنین سیدی که خوربان نتوانی هیچ تکی تیاب دوزی توانی شید خانه یا ای اوجوره گراوین؟ بله گوره موابد امجوری که تبسکوله که یا اوجوره چن نخوشه الی شوینی بخو کردنی مریشکا ویش چون دتوانن جیان بسر برن و مزاین لجوری کی پاشا نازین وی من اریداما من هرگز لر نازیم که داوه هیچی لنا کردوی من اریا او بخیر هاتنی میوان اکریت بلا میوان ده بپرز نه تو جورو وانیا راسته که من مامالیک ناشیرینم کرد بلا من بدویش تکی دیاری کرد داده گرم تا است بدویش تکا اگرم که تو زدلم خوش که خانم پسکوه لکم ما بست چیا را بستا اما وابزن جوری کشتیوانه که بلام جوری که اصایی نیا الی داقیه اما چیا امن لمن کنارکانی اوکیانوسی هندیا بی خروجه خوی با چی چیه تی؟ خان مکم از این تولو سنوری خود در چوید؟ دوی لبردی نکم بلا او تبلوی منه چیه؟ اوه؟ اما نه هنگی دروشاوه یا نه هنگی دروشاوه؟ بله بله نه هنگی که دکمنو باکم با ماهی حوصاله بشونی اگره بلام تا استا نی دوزی و توانه هر لبر اوه تا استا لسر پشتی ام کشتی بچو که دادشی گه بگرین بلا نبدال لسر پشتی ام کشتی بمن ما آرکانیشم ازازن هرچه بکن تو خود با چی ازانی؟ همین با استا کاری پشکدین تاو بوا او همونتان ازازن امش یرمدی دین خانم مشتی به آشتی کتای به هست من لما لاله سر ام کشتی اجی ام شوالا که بخواه ما بستم جوره کما لیر آخوی قصه کنم عشق لیوان یکا بیسر اوه چیا لو ايه وابزانم فروخه که به هی او آو کبر بزن رهی که تو توشی گرفت و آبی تاکی که دیگر اتاری سری که وابزانم کاتی زوری پیش خان بکم راست که تازه نتوانی شون کشتی کب کوین ای که رقم لیتانا براز گورم بوزه هاوکاری کمپانی کانی دروس کردنی کمپیوتر اکین تا استاو جانداره من ندوزی و تا وکا او وزهی لیا بلان بم زوانه هره دوزی ده بریزم سیرکا زور تازه پیمو تیم استیوان اکرم لا بشی من نبیده و دلیم کرا بی کرا و درگاکا بلاما مخرجاله چیلی اکم یاسر تازه ملی من نکره بابرم بشون کریاره کی تردی یاسر میکرام آری استا برو اجینا وابزانم خلقیم نوچه حزیان لخوردی قرشال نیم نزانم چشخانه کن حزیان نمزور قرشالانه یم دل نیام کلیام اکرن هم قرشال چاکر نوخه کشی هرزانه یلا با قرشال قرشالی جوان و ناسید با قربانی هم نیام اکره وامزانی هم همو قرشاله افروش مفاره کی باشم تزکه نمزانی سره رکم آی خوایا اگر یم نکرن خورید جو کم بسر خواما خو اگر نیویشی فروشتا باری خواکم و خواردنو کم تزکو تو امری پیوندی که نیشم نکرن و نمویست دایی دوام کون مناره باو کلا مزار جوانی گمیل نسای دانی شردی ایتازو عربانه گم و چه من برا عربانه گم برا درام زره آی برا با چه من برا قابر خمی تو امنی خمی قرجاله گنم آی یاسر برای کوا یاسر برای راکن ندست من چو راکن گورم من اولای مبانه گر راکن ندست من دمیشن راکن راکن موتا او همو خرجالم تزکل بخوی او یک دانه بونه مایوه دایلو برنکم یو غشونی کون استلو اولو ابانکم آی سچی کار نترسا پیام بله اوسی کسی بوچی دوائی تو اکوت بول زیو کرده بو نخیر اوانا خواندز بون ایو چی شون تو اکوتون خود تو هیچی بیانیه بلان بوچی شون تکوون با دوی گنجینه اک آگارن او بای او دزانه بردام شونیم دکوون اینه بی دوزنا کواتا تو شونی گنجینه که از زنیم پچکول بیان عدهی وار پیشانم با بخواه شونکه نزانم بس تنها نقشه اکم تیا یعنی باش او نقشه لکیه پیشانم بدهی؟ نقشه که؟ بینه با سیری کم دهی پچولیه خوالی او نامرینم دو طلمه بدهی؟ باشا براست؟ دوائی لبرنو دکم نه توانم شانتان بم حتی عرادت او دوزانه روزگارم نبه چون که دستگیر مکن زور باشا کواته بیا کواچیل نو کشتکی خومانو کز دا توانی دوامان کوه وانیا من ارام بناله به بمیوانی ایمو پیویست خزمتی کن هیچ کسی دیارش کواتی به؟ کسا بینم کسی لینی بلام جو بکن من به سرعتی و گوهره براز نزان نزانی؟ نه نه من باورم وانیا اگر اوشتان راز نبوه او دزانی شوانو مناله نه کوتن تو راست که بلام از ایش سرکی ایم اویا که پارزگاری بکن لیوزم سیریه بیاکا وانیا بدوار میزام آگر بلام چی بکن؟ نه جان بروی نلای کشتکا تو کهان رو بیاوستاو استام او که لیکویا زور پیست بابا پیوتم خرید جوجنه هی زنستیه بابا بر جیانی داری اکن بلا ماوان تنها شش او پولی جیانه رخی پیوجنه و کنی نازانه چه بیر کنو با اوی به اثاری بگی نکشده که لوانه دور کوت بیتوا زور راستا دوازان دوزیم نو او کشده که انا اها استاد آخو مرا کنو، آب نگلش دو نکه. ات دستگیر کن. چیپ کای. نه و دیره تنگیر ما. نه باست سرکن، سر باش ویا چی. خوب با دست و تازه حالی خورزگاه کرده دی نما نه خیر لم دور کونا هیچو بوچی نه قصه ایزل مکا تو تازه تذکیر کرد او تر ریال لگر تو یستا چی نیارمت یای وی گه ایجان افروکی لشون تبتی هنی شده نه توانم تنهان آفو نزیگ با باشا ورا سنم او کسی شون ما نکوت و دی نقشه که من پیشا مجیری اقل باشا دی پیویستا بالی نکت بری تسر او چی ده با چی تو خمبرید نه خمبر نیه چی بودی خمبره با بستا سپاس و حفیظ ویسام قد لگم آخری نقشه که من دست کود ما چی اقوه خلطانی نی آی چمان دست نکن جیگه لشتر شورو هیلای چی نبه فرمو او چایب خو گورم با من دیواتی و در چه لرز باز تو چه نیلره؟ دکر ازر کبو؟ ام کشتی بجنه یالم حتی رازی نبین بیم لگلتانا چی؟ فروکا کم بخوی ایو لگیس جو لبیتن چووا؟ خوشیستان، به سرحتی زنجیری امرومان کتایی پیاد در زنجیری ده هاتو ده کاملا به سرحتی میو سیف سمر ابینین رو داوکان تاو آلوزن یو شاور من بد با بینینی حلقه اینده خواهدن لگل